bocsánat, készülünk egyre. Mióta hegyekre kapva feljött bátorságod napja, hogy a halált leteperje, és itt marad a világra, figyelve fegyvered szavára, a harc, hogy utadat járja, kommandante Che Guevara. A halál először retten, először hanyatlott hátra, mikor fölkelt Santa Clara, hogy jöttödre seregeljen, és itt marad a világra, figyelve fegyvered szavára, a harc, hogy utadat járja, kommandante Che Guevara. Sem csalódott benne, ki karod erejét várta, hajtott mindig új csatákra, a forradalmak szerelme, és itt marad a világra, figyelve fegyvered szavára, a harc, hogy utadat járja, kommandante Che Guevara. A sírot hiába ássák, a vérrel vegyített sárba, hiszen gyilkosot sem látta, a mosolyod a padását, és itt marad a világra, figyelve fegyvered szavára, a harc, hogy utadat jár.